irfandır, veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Mehabetullah'tandır diyebilirsiniz. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden silinsin farz edel muhavfi yezdanın, ne irfanın kalır tesiri ne vicdanın. Hayat artık behaimdir hayvan, hatta ondan da alçaktır diyor. Âlâ-i illiğini kemalata insanı çıkaracak, insanın dünyada her zaman Allah'la olan münasebetidir. Her zaman onun huzurunda bulunuyor olma mehabetiyle, mehafetiyle oturup kalkma derinliği sergilemektir. Öyle bir derinlik sergilemeyen sığ insanlar, şeytan onların ruh dünyalarında çok rahatlıkla gezer. Baharda tohum saçar, sonbaharda biçer, kendi ambarlarını doldurur ve onlara zerresini kaptırmaz. Mehafetullah, mehabetullah. Allah saygısıdır ki insanı gerçekten zirveleştiren bir insan haline getirir. Hareketlerde denge istiyorsanız o sayede olur. O sayede insan yanlışından geriye döner. O sayede insan hakka saygılı olur. O sayede insan adil olur. Hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar. Hakkın hatırı âlidirdir, hiçbir hatıra feda edilmezdir. Fakat sinelere oturmamışsa, o ilahi mehafet ve mehabet, insan çok derin Müslüman görünse de sığlardan sığdır ve irtikab etmeyeceği mesavi de yoktur. Ve her mesavisi için de diyalektiği hazırdır, demagojisi hazırdır. Başkalarını karalama, karalamakla gündem oluşturma, kendi çirkinliklerini, levsiyatlarını örtmek için. Bağışlayın, davulun sesiyle zurnanın sesini kesme manasında. Ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Gürültüyle mesavilerini, haramiliklerini örtbas etmeye çalışır. Suni gündemlerle mesavilerini örtbas etmeye çalışırlar. Allah'la irtibatı olan insan, o da yanlış adım atabilir. İnsanların iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem, kullun nâsi hattâûn ve khayrul hattâin ettevvâbun buyuruyor. Bütün insanlar hata edebilirler. Hem Yavuz hata edebilirler. Hata edenlerin en hayırlısı, hemen tövbe, evbe, inabe, istiğfar kurnaları altına koşup arınmaktır. Hayırlısı da odur. Hataya karşı hemen arınma, kurnaları altına koşma. Bir yanlış yaptığı zaman hemen geriye adım atmasını bilme. Hatta çok defa heyeti İslamiye'yi, içtimaiyeye, insaniyeye, İslamiye'ye ve insaniyeye zarar verme meselesi söz konusu değilse şayet kendi doğrularından geriye adım atmasını bilme. Ben böyle doğru biliyordum bunu. Kitabı, sünneti de böyle anlamıştım. Ama kalbine, düşüncelerine, ufkuna inandığım bir insan bana şöyle dedi. Bu benim kabulüme göre doğru değil gibi ama fakat çok ciddi bir zarar olmadığına göre insaniyete, İslamiyete ben burada geri adım atmalıyım. Başkalarının fikrine, hususiyle kolektif şuura, istişare şuuruna saygılı olma, bu peygamberlerin ahlakıdır. Talut'u Calut'a karşı hazırlayan Nebi adını vermiyor orada. Ama eski ahitte Samuel diyor. Hazırlayan insan onu kabul etmek istemiyorlar. İstişare ediyor. Nebi Allah'tan vahyi aldığı halde istişare ediyor. Eski ayete göre öyle. Kur'an-ı Kerim bunu Bakara Sûre-i Cellesi'nde icmalen geçiyor. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ İnsanlığın iftihar tablosu, Uhud meselesi söz konusu olunca ifritten bir düşman ordusu geliyor. Çepeçevre Medine-i Münevvere'yi kuşatmak, hatta tenkil ve ibade, kökten kazma. Bütün bazılarının günümüzde Müslümanlara karşı mülahazalarını o gün aynen Mekkeli müşrikler yaşıyorlar. Bütün bitirme, yok etme. Bunları bitirirsek rahat ederiz. Kafamız rahat eder. Öyle bir mülahazayla eşrar, füccar Medine-i Münevvere'yi kuşatmaya geliyorlar. İnsanlığın iftihar tablosu esnada baka Allah Celle Celaluhu rüya olmasa bile, gayri metlu vahiy olmasa bile ona bildirir işin akıbetini. Rüyasında öyle bir savaşta, öyle bir harpte bazı sığırların boğazlandığını görüyor. Yani bazı canlılar boğazlanacak demek. Demek ki bazı kimseler şehit düşecek. Ama o vahiyle müeyyed olduğu halde, tekrar ediyorum, vahiyle müeyyed. Dediği, ettiği, söylediği her şeyi öteler ötesinden aldığı emirlere göre ediyor, eğiliyor, söylüyor, ona göre planlıyor. O tabirlerle ifade etmek caizse, değilse o mübarek ruh bağışlasın. Strateji, plan, proje, senaryo öteler ötesinden geliyor. Ve bir tevili ahadis de bir rüya ile, o rüyanın tevili ahadisi öyle, ona bildiriliyor Uhud'un akıbeti. Buyuruyor ki ashabına, hususiyle Bedir'de bulunmamış gençler var. Ateş gibi gençler var. Şehadete koşmaya teşne gençler var. مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا آهَدُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ Öyle yiğit oğlu yiğitler, öyle baba yiğitler var ki, bazıları bunların Cenab-ı Hakk'a verdikleri sözü yerine getirmiş, şehadet kanıyla imzalamışlar sadakatlarını. Bize niye nasip olmadı diye bazıları da beklemeye durmuşlar. İşte böyle bir gençler topluluğu. Dinamik bir gençler topluluğu var karşısında. Bedir'de şehit olanlar oldu. Ya Resulallah, müsaade et biz de çıkalım. Meşveret ediyor insanlığın. İftihar tablosu. Meşverete ihtiyacı olmayan. Ve meşverette anlatıyor bunu. Ben akıbeti iyi görmüyorum diyor. Ama onlar peygamberle istişare eden insanlar. Onun karşısında susulur. Hazreti Ebu Bekir felsefesiyle, haşa ona felsefe denmez, yüksek efkarıyla, başta kuş var gibi durulur. Aman kaçırırım diye. Fakat insanlığın iftihar tablosu, kendisine karşı ne ölçüde derin saygı duyuluyorsa, o da beraberinde alıp götürdüğü o insanların hissiyatına, o ölçüde ondan daha derin saygı duyuyor. Sizin alemden beklediğiniz şeyi, alemin sizden beklediği aynı şey olduğunu unutmayın. Onlar size saygı gösteriyorlarsa, sizin onların sinirlerine ektiğiniz saygı duygusu, onların saygılarını daha bir artıracak, daha bir nemalandıracak, daha bir güçlü hale getirecektir. O da onların hissiyatına saygılı oluyor. Madem siz istiyorsunuz, öyleyse diyor, çıkalım diyor. İşin akıbetini gördüğü halde, Allah gayrimetlu bir vahiy ile kendisine bildirdiği halde, ümmetinin içinde bulunan bazı gençlerin dediklerine uyarak çıkıyor. Gerçek insanlık bu. Peygamber bu. Ben o peygambere iktida ettim. Adım adım onu takip ediyorum. Yolundayım dediği halde, dediğim dedik diyen insanlar fersah fersah ondan uzaktırlar. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Katı kalbi, sert, haşin olsaydın, senin etrafındaki bu insanlar dağılır giderlerdi diyor Kur'an-ı Kerim. Hadise-i müteakip. Efendim, 70'e yakın şehit deniyor. Onun iki katı da yaralı insan oluyor. Böyle bir akıbet, böyle bir encam. Allah Celle Celaluhu, o ince, o dakik, o yumuşak, o mülayim, o hali leyyin sahibi, o kavli leyyin sahibi, o fikri leyyin sahibi, insanlığın iftihar tablosu, o iftihar tablosuna candarımız kurban olsun. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ Eğer sen haşin, katı kalpli olsaydın, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Çevrendekiler savrulur giderlerdi, dağılırlardı. فَعْفُ عَنْهُمْ Şimdi seni bir şeye zorladılar, affet onları. Bir sünger çek işin üzerine. Af o demektir. Ortaya konan bir yazıyı bir şeyle silme meselesi affetme. İşlediğiniz bir günahın üzerine Allah'ın afuv ismiyle bir sünger çekmesi affetme demektir. Fa'fu anhum. Sen de onları affet. Göz yum. Vestagfir lehum. Bir de sana karşı muhalefet ettiler. O muhalefet de umum o reylerini ishar eden insanlar değil. Okçular tepesine yerleştirdiği insanlara tembih buyuruyor. Kartallar bizim vücutlarımızı yukarıya kaldırsa emir gelmeden yerinizden ayrılmayın. Orada sahabi iştihad ediyor. Bakıyor ki keferev fecere bozulmuş kaçıyor. Birileri de ganimete dalmış. Nasıl olsa artık yapacak bir şey kalmadı. Biz de onlarla beraber ganimet hakkımızı alalım mülahazasıyla iştihad ediyorlar. İştihad hatası. İştihatta hata yapılınca bir sevap kazanır. İsabet edince iki sevap kazanırlar. Onun için Kur'an-ı Kerim onların durumunu ifade ederken اِنَّمَا سَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا Kesbettikleri bazı şeyden dolayı Allah ayaklarını kaydırdı. اِنَّمَا سَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَكْتَسَبُوا değil, iktisap değil. Mahcup etmemek için bu iki kelime arasında İştikak, kipi açısından fark vardır. Biri bilerek bir yanlışlığı yapma. Tabiatının o yanlışlığa meyletmesi demektir. Diğerine gelince kesb o meşru kazanma demektir. O yaptıkları şeyi meşru mülahazasıyla yaptılar. Onun için Kur'an-ı Kerim bir yönüyle de kullandığı kelimeyle onları tesli ediyor, tesellide bulunuyor. Çok inkisara düşmeyin, çok kırılmayın. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. اِنَّمَا سَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا Şeytan, kesbettikleri bazı şeylerle ayaklarını kaydırdı. Herkesin ayağını kaydırabilir. Hazreti Adem için bile فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ Başka bir yerde فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ Vesvese verdi diyor Kur'an-ı Kerim. Adem, hem Adem dedikten sonra Safiyullah diyor. Allah'ın adeta kaymak kulu. Alttaki posa değil, tortu değil, kaymak. Saf, öz, Safiyullah. Evet. Ve şavirhum fil emr diyor arkada. Sen onları topla, o muvakkat hezimetten sonra meseleyi bir kere daha görüş. Bir kere daha onların gönüllerine doğru seyahata azmet. Bir kere daha gönüllerine taht kurmaya bak. Bu Allah Resulü'nün Allah'tan gelen bu emri yerine getirmemesi düşünülemez. Öyle bir ruhlarına giriyor ki, yaralı, bereli, bir sürü şehit bırakmışlar orada. Kalkıyorlar, bazı bazısını sırtlıyor, ayakta yürüyecek hali olmayan 70 tane insan omuzlarını alıyorlar. Ebu Süfyan ordusunu takibe koyuluyorlar. Bilmem nereye kadar, yolun yarısına kadar. Onlarla yeniden bir kere daha meşveret etmesi, o yaralı, bereli, kuvve-i manevi sarsılmış gibi görülen, o insanlarda öyle bir dinamizme sebebiyet veriyor, öyle bir metafizik gerilme sebebiyet veriyor ki, Ebu Süfyan diyor, tabana kuvvet. Bir zafer kazandık böyle, kaybetmeyelim bunu, geliyor adamlar arkamızdan. Evet. Onun için insanlığın iftar tablosu bir yerde meşverete riayet ederek kendi düşüncesinden geri adım atıyor tabiri caizse. Bize ne olmuş ki bir kısım doğruluktan, doğrularımızdan geri adım atmayalım? Bu başkalarının da doğru düşünebileceğine saygının bir yönüyle, onları insan kabul etmenin, o düşüncelerin de bir işe yararlı olduğunu kabul etmenin ifadesidir. Kutup bu meseleyi Fî Zilâlil Kur'an'da değerlendirirken diyor ki, insanlığın iftihar tablosu İslam için daimi, sabit bir kural, bir kaide, bir disiplin olan meşveretin hatırına bilseydi ki o savaşa çıktığımda benim değil 70 insan, bütün ordu helak olacak, yine çıkardı, yine çıkardı, yine çıkardı. Çünkü insanlar ölebilirler, şehit olabilirler. Bugün için hiç kimse ortada kalmayabilir. Fakat meşveret sahabi takdir edilirken ve emruhum şura beynehum. Onlar öyle baba yiğit, öyle kâmeti bâle insanlardır ki meseleleri aralarında meşveretle çözüyorlar diyor. Takdir, tebcil adına meşvereti onların en önemli bir vasfı olarak ifade buyuruyor. Şura Sure-i Cellesi'nde. Bilseydi ki bütün ordu mahvolacak, yine de o İslami disiplin adına o meşverete uyar, Allah Resulü oraya çıkardı diyor. Ruhun şad olsun. Siz de iştirak ediyorsunuzdur herhalde bu meseleye. Evet, bu ortak akla, meşverete saygının ifadesidir. Ve bir yönüyle kendi doğrularımızdan bazen vazgeçerek bir adım geriye atma. Hani daire içindeki bir büyüğün ifade etmesi gibi bahsetmiştim size, ismini vermeyeceğim bu defa. Kendinden çok küçük, küçüklerden daha küçük birisi Hak adına bir şey ifade ediyor. Hazreti Pir-i Mugan'a ön safta hizmet etmiş birine karşı. Yakın tarihte ruhun ufkuna yürüdü, vefat etti. Makamı cennet olsun. Abi ben, o terminoloji de öyle, o büyükler öyle deniyor, deniyordu. Şimdi o da suç sayılıyor. Paralel mevzuunda o da suç sayılıyor. Abi diyorlar birbirlerine, öyleyse aynı kategoriye dahil. Evet, şahane mantık. Robespierre mantığı. Diyor ki ben abi bu meseleyi şöyle biliyorum. O abisi de ona diyor ki kardeş bu mesele bakın şu disiplinler açısından şöyle, bu disiplin açısından böyle. Ama ben tecrübemle şöyle gördüm. Senin dediğin gibi kardeşim diyor. Gidiyor o. Biraz evvel bahsettim. Efendim tırnak içinde. Hayatı içtimaiyeyi, İslamiyeye ve insaniyeye zarar vermeyecek konulardı. Geriye adım atmasını bilmesi lazım. Bu bir disiplin. Bu da öyle bir mesele demek. O zat, o büyük zat bir adım geriye atıyor. Bilmem kaç gün sonra veya ne kadar zaman sonra geliyor. Ya abi diyor, mesele senin dediğin gibiymiş, ben yanıldım. Kardeşim doğru söylüyorsun diyor. İkisinde de doğru söylüyorsun diyor. Fazilettir bu. Evet. Devam edeyim. Büyüklük nasıl ortaya konuyor? Büyükler kim? Büyük görünen, büyüklük sahtekarları kim? Sahtekar tabiri çirkin mi oldu? Başlayın. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir savaş sonrası Katsiye mi ona doğru giden yolda mı neyse ki veya daha küçük bir savaş. Sahabe-i kiram ganimetle geriye dönüyor. Fakat o ganimette herkese, her aile ferdine dağıtılan şey bir parça kumaş, bir bilmem ne oluyor. Bir ceketlik, o zaman ceket var mı? Bir pantolonluk, öyle diyelim, öyle bir şey. Ve herkes onu alıyor. Ve Hazret de o kadar bir şey alıyor. Halife-i Ruizemin, Pers'in başına balyoz gibi inen, Romalıların başına balyoz gibi inen, bugünkü Türkiye kadar 20 bir devletin başındaki serkar, hakiki halife, halife-i ruh-i zemin, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzünde benim iki vezirim var. Ebu Bekir, Ömer, onlardan biri. İsrail oğulları döneminde olsaydı peygamber olurdu, böyle birisi. Hutbe irad ediyor minberde. Bugün olduğu gibi. Bir zat orada, sahabiye sıradan diyemem. Ama genelde adı namı bilinmeyen, ortaya çıkan insanlara sıradan diyoruz. Sahabi beni bağışlasın, bu manada sıradan. Birisi elindeki asaya dayanarak ayağa kalkıyor. Ey emir el müminin diyor. Hazreti Ömer Efendimiz, İsma'u ativu diyor. Dinleyin ve itaat edin. Nasıl dinlemeyi itaat etmeyeceksin ki söylediği her söz Kur'an. Efendimizin beyanı ve kendisinin saf, duru, iştahatları. Nerede yanılmış o Hazret? Nerede yanılmış ki ona yanılmışlık nazarıyla bakılsın? Hep attığı adımla doğru adım atmış. Herkes sadak da demiş ona. İsma'u ve ativu diyor. Dinleyin ve itaat edin. Asasına dayanıyor. Halk içinden bir tanesi ayağa kalkıyor. Ne dinliyorum ne de itaat ediyorum. Duruyor Hazreti Ömer olduğu yerde. Adımın yarısını atıyor. Tamını atacak geriye. Neden dinlemiyorsun, itaat etmiyorsun? Diyor, herkese bir kumaş dağıttınız. Fakat o kumaşı aldım, ben evde değerlendirdim. Bana bir parça gibi, bir cübbe gibi çıkmadı. Ama görüyorum ki senin sırtında bir cübbe olacak kadar o kumaştan bir şey var diyor. Evet, demek ki sen o mevzuda bir haksızlık yaptın. Haksızlığın bu kadar sorgulanmasına tahammülü olmayan haramilerin kör gözlerine sokulsun, sağır kulaklarına sokulsun. Halife-i Ruh-i Zemin hiç öfkelenmiyor. Dinlenmesi vacip olan hutbede biri kalkıp ona itiraz ediyor, dinlemiyorum diyor. Sorguluyor halifeyi. Hakiki emirül mümini, kendini emirül müminin gören sahtekar Yezidleri, haccaçları değil. Hakiki emirül mümini sorguluyor. Tavrını hiç bozmadan, ya Abdallah kum diyor oğluna. Kalk diyor, anlat buna diyor. Evet diyor. Babamın sırtındaki o kumaş, bir parçası babama ait, bir parçası da bana ait. Biz de evde değerlendirdik, baktık ki bir adama çıkmıyor parçası. Ben ikisini birleştirmek suretiyle babama onu bir cübbe yaptım. Adam bir daha kalkıyor ayağa, söyle ya emir el müminin, dinliyor ve itaat ediyorum diyor. Geri adım atma. Hakkın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmemelidir. Deccalca düşüncelere hakkı hakikati çiğnemek suretiyle şimdiye kadar insanlar bir yere varamamışlardır, varamazlar. Aklıma gelenleri arz ediyorum. Yine koca emirül müminin minberde. Bana diyeceksiniz ki hep sen menkıbe anlatıyorsun. Menkıbe değil, siyer. Yaşanan Müslümanlık hayatından hem de aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyîn abdu aleyha bin nevâciz dediği 4 tane. O halede ilk yer işgal eden insanlar. Onun en yakınları. Yine hutbe irade ediyor. Hutbe irade ederken yine kendi iştahatlarıyla bir şey söylüyor orada, iştahatı. Diyor ki, çok mihir istiyorsunuz, evlenmeyi zorlaştırıyorsunuz. Ben bunu sizin insafınıza arz ettiğim zaman zannediyorum siz de öyle dersiniz. Bana da sorsanız ben de derim ki Ömer bin Abdülaziz gibi, bir taraftan mihirleri aşağıya çekerim, bir taraftan da hazinete fazla veren, şeyi fazlalıkları yaşına girmiş bütün insanları evlendirmek suretiyle, gözlerini haramdan, dışarıya bakmaktan çekerim. Ömer bin Abdülaziz'in de ikinci Ömer. Mülahazası bu. Evet. O da mihirleri aşağıya çekme telkininde bulunuyor. Çok diyor yüksek tutuyorsunuz. Efendim yok 10 dinar, yok bilmem 100 dirhem falan diyorsunuz. Ve böylece izdivacı zorlaştırıyorsunuz. Bu defa öyle ortada belirmeyen bir insan değil, bir daha sıradanı kullanmayacağım. Yine belirmeyen bir kadın maksura arkasından, perdenin arkasından perdeyi sıyırıyor. Ya emirel müminin diyor. Senin bilin de, bilip de benim bilmediğim bir şey mi var ona binaen bunu söylüyorsun? Yok altın vermeyin, gümüş vermeyin mihirde. Duruyor Hazreti Ömer. Allah Kur'an-ı Kerim'den Nisa suresinde ve in erettum istibdale zevcin mekane zevcin ve ateytum ihtahunne kıntaren fela te'kudu minhu şey'a. Herhangi biriniz zevç değiştirmesi, boşadınız bir başkasıyla evleniyorsunuz. Boşadığınıza kantar kantar, kilo kilo altın vermişsiniz diyor. Allah'ın emri bu diyor. Sen kalkmış diyorsun ki hani bu olmaz, katiyen olmaz diyorsun. Hazreti Ömer yine bir adım geriye atıyor. Ya Ömer diyor, sen bir yaşlı kadın kadar bile dinini bilemiyorsun diyor. Fazilet, hakkın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmemelidir. Büyükler, büyüklüklerini, hani büyüklüğün emaresi tevazu, mahviyet ve hacalettir. İnsanları helaket ve felakete sürükleyen bir şey varsa o kibirdir. Bugünkü hutbedeki mevzu. İnsanı saadete, mutluluğa ulaştıracak bir şey varsa o da tevazudur, mahviyettir, hacalettir. Büyüklerde büyüklüğün emaresi tevazudur. Yüzü yerde olmadır. Kendini herkesten küçük görmektir. Ha, ona dair bunu deyince bir şey de aklıma geldi. Kıtlık olmuş, yağmur yağmıyor, çöl zaten, kuraklık. Öyle bir şey olduğu zaman Efendimiz'e müracaat ediyorlar. Mektubatta o mucizat-ı nebeviyede görüldüğü gibi hani hutbede mübarek ellerini kaldırıp gıysen muysen deyince şakır şakır yağmur yağmaya başlıyor. Etrafı sel alıyor. Birkaç gün sonra geliyor bir tanesi, ya Resulallah her tarafı sel aldı. Bu defa da parmağıyla işaret ediyor. Bulutlar şak şak oluyor, dağılıyor, yağmur da duruyor. Hazreti Ömer döneminde de böyle bir kıtlık yaşanıyor. Ona gelip gelip müracaat ediyorlar. Ya emirel müminin bir yağmur duasına çıksa. Ben kim yağmur duasına çıkmak kim? Çok sevdiği Efendimizin amcası. Amcası olduğundan dolayı çok sevdiği. Belki aynı yaşta insanlar. Ama Efendimizin amcası Abbas. Habrül Ümme Abdullah'ın babası radiyallahu anhum ecma'in. Elfe merratin. Yağmur duasına belki titriye titriye çıkıyor. Hazreti Abbas'ın elini yukarıya doğru kaldırıyor. Allah'ım diyor, bu senin Habibinin amcasının elidir diyor. Bunun hürmetine bize yağmur ver. Şakır şakır yağmur yağmaya başlıyor. Kendini böylesine efendim tevazu ve mahviyete bağlamış, hacalete bağlamış, sıradan kendini Hazreti Ali'nin sözüyle kün inden nas ferden minen nas çerçevesi içine almış. İnsanlar arasında insanlardan bir insan ol. Kendini onlardan faik görme. İnsanın faziletini bununla değerlendirmek lazım. Her türlü şerrin anahtarı kibir, her türlü hayrın anahtarı da tevazudur. Büyüklerde büyüklüğün emaresi Hazreti Pir-i Mughan'ın ifadesi tevazu ve mahviyettir. Küçüklüğün emaresi de tekebbürdür. Burnunu dikmektir. Kendini kas sistemine göre en üst basamakta görme, başkalarını da halaik gibi, kapı kulu gibi, tasmalı köleler gibi görme. Ve dolayısıyla da ona muhalif bir şey söyleyince, onun yanlış bir davranışını yüzüne vurunca, onu ihanet saymak suretiyle, intikamkârane bir duygu, bir düşünceyle ifrit gibi onların üzerine saldırma. Allah parçalayıcı bir diş verse onu bile kullanmak suretiyle, bir salya verse onu yüzlere atmak suretiyle, intikam hissiyle çok ciddi bir gerilme geçip yürüme. Bu da kibrin, büyüklenmenin dışa vurması, egoizmanın, egosantrizmanın, narsizmin dışa vurması. Diğer bir yanıyla da mitonomik bir durumdur bu. Evet. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mihdîn. Hazreti Ömer Efendimiz, neresinden girseniz valla takılır kalırsınız hayatınızın ileri itibariyle. Ben de ona takılım kaldım. Ama o cevher yanından hangisini ele alsanız insanlık adına semavileşme hesabına dünya kadar şeyle karşılaşırsınız. Gerçek insanlığa giden yolun onlardan geçtiğini görürsünüz. Öyle olmasaydı hiç der miydi? Addu aleyha bin nevaciz. O benim Raşid halifelerimin yolu, düsturu, sistemi, projeleri, planları, iştahatları. Azı dişlerinizle onları sımsıkı tutunun. Hablül metine sarılmış gibi sarılın. Şaşmazsınız, yanılmazsınız Allah'ın izni ve inayetiyle. Mevzu, konu güzel olabilir. Ben ses tonum, vurgularım, sevimsiz konuşma tarzımla o konuya gölge düşürmüş, çirkinleştirmiş olabilirim. Efendim Ebu Bekir için de, efendim Osman için de, efendim Ali için de, efendim Talha için de, efendim Zübeyir için de, efendim Abdurrahman bin Af için de, efendim Hasan için de, efendim Hüseyin için de ve Seyyidatina Hazreti Hatice için de, Ayşe validemiz için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Ama Elvaiz Tayrat onlarla gönül koymasın. Aklıma şimdi geldiği için söyleyeceğim müsaadenizle. Hüdeybiye. Efendimiz arkasına aldığı insanları umre yaptırmak için işte aşağı yukarı 60-70 kilometre kadar bir yer Mekke-i Mükerreme'ye. Fakat orası haremin sınırıdır. Orada haremin sınırı biraz daha açılmış. Açı biraz daha geniştir. Bazı yerlerde 10 kilometre. Mesela Ten'im Mescidi öyledir. 5-6 kilometre. Oraysa 70 kilometre kadar mesafe. Medine'den almış ta oraya kadar getirmiş ashabını tavaf ettireyim diye. Fakat orada o gün için hala temerrüdünde inat eden, temerrüdünde devam eden Mekkelilerle karşılaşmıştır. Hazreti Halid'in gözü de henüz hakikate açılmamıştır. O da orada atını sağa sola mahmuzlayarak müminlerin kuvve-i maneviyelerini kırmak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. O gün gözü daha hakikate açılmamış. O atını mahmuzluyor, at kişniyor, sağa sola geliyor. Sahabinin kuvve-i maneviyesi bir manada sarsılıyor. Beyat ediyorlar Efendimiz'e. O şecere-i mübareke altındaki Fetih suresinde açıktan açığa o ağaç, o beyat anlatılıyor orada. Allah'ın onlardan memnuniyeti, tebcili, takdiri, açık, sari dile getiriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada onlarla anlaşıyor. Çok ağır gelen bir şey yapıyor kendisine. Sahabiye de çok ağır geliyor. Hazreti Ömer gibi bir yönüyle, ne diyeyim ona, İzzeti İslamiyesi çok yüksek, sakın gurur demeyin, onur filan demeyin. İzzeti İslamiyesi çok yüksek. Tek başına bile kalsa, Efendimiz onları oraya kadar getirmişse şayet, ölümüne bir gider Kabe'yi tavaf ederiz, icabında ölürüz o yolda. Böyle bir karakter. O bile orada, sen Allah'ın Resulü değil misin? Biz hak yolda değil miyiz? Onlar batılda değiller mi? Böyle bir atmosfer içinde Efendimiz beyat ediyor. Bir yönüyle bazıları diyorlar ki ölümüne beyattı burada. Fakat gayrimetlu bir vahiy ile orada açıktan açığa geriye dönün yok, iştihat. Efendimiz onlarla anlaşma yapıyor. Bu sene kalsın diyor, geriye dönelim. Çünkü eğer o şekilde içeriye girselerdi, Mekke'den bir sürü insan ölürdü. Dolayısıyla bugün bazı yerlerde yaptığımız gibi insanlar yaralanırlardı. Onlarda kin ve nefret oluşurdu. Mekke halkında Efendimiz'e karşı, Muhacir-i Kiram, Ansar-ı Fikam efendilerimize karşı kin, nefret uyanırdı. Arkadan gelen nesillere bu intikal ederdi, tevarüs ederlerdi. Daha sonra Müslüman olmaları da zorlaşırdı. Meseleye bütüncül bir nazarla, mahruti bir nazarla bakınca bu peygamber görüşüdür, peygamber içtihadıdır. Bütün bu olumsuz şeylere sebebiyet vermemek için onurum, o ne dedim ya, ayağının altına alıyor onu, geriye dönmeye karar veriyor. Hazreti Ömer neden sonra anlıyor onu, geriye dönmeyi? Diyor ki ben onun için oruç tuttum, sadaka verdim, öyle dediğimden dolayı Allah'ım beni affet dedim. Dedim Ömer bu, kurban olayım ona. Benim arz etmek istediğim o değil. Efendimiz karar veriyor, geriye dönecek. Herkes buraya kadar getirdiği kurbanları burada tam mikat olduğundan dolayı kütüb-i fıkhiyede mesele münakaşası yapılır. Biraz mikattan içeriye girerek mi kurbanı kestiler? Yoksa ihsarın vakı olduğu yer, dolayısıyla içeriye giremeden mi kestiler? Bunlar detaya ait meseleler. Onların üzerinde durmaya gelmez. Herkes kurbanını kessin, geriye dönelim. Acaba başka bir emir gelir mi? Yürü diye bir emir gelir mi? Top senin, çövkan senindir bu gece. Sen o günden evvel Miraç'a çıktın. Miraç'ta Cibril bine sana böyle dedi. Acaba başka bir şey olur mu? Alternatif bir şey olur mu? Diye beklentiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa hiç kırılmaz, hiç yese düşmez. Mübarek haymesinden içeriye giriyor. Ümmü Seleme validemiz, ona da kurban olayım. Anamız, ona da kurban olayım. Bu dediklerimi duyuyorlarsa kıtmir orada sahip çıkar. Kurbanlarını kesmediler diyor Efendimiz. Ben dedim ama hala beklentiler. Ya Resulallah bana kalırsa sen çık dışarıya, kendi kurbanını boğaza kes ve geriye dön. Annemizden meşveret ediyor. Günümüzde günümüzün feministleri zannediyorum o seviyede, henüz o seviyeyi ihraz edememişlerdir. Eşinin peygamber, sonradan o haneyi saadete giren bir validemiz, bey öldükten sonra cennette peygamber hanımı olmak için o haneye giren Ümmü Seleme validemiz. Ya Resulallah kurbanını kes, bırak onları ne yapacaklarını yapsınlar. Ve Efendimiz onun dediğini yapıyor. Kurbanını kesiyor, o haymesinden içeriye girince, demek diyorlar ki işte burası çıkmaz sokak. Artık kurbanların kesilmesi lazım. Bir kadının iştihadıyla burada Efendimiz amel ediyor. Ey meşveretsiz iş yapan Yezidler, Haccaçlar, Tiranlar, Nemrutlar, bildiğine hareket eden ve müstebidane hareket eden, tegallükte, tahakkümde, tasallukta bulunan, hak naşinas, hak bilmez, bahtsızlar, talihsizler. Bu tablolar nurani birer levha gibi sizin kör gözlerinize, sağır kulaklarınıza sokulsun. Belki kalplerinizde İslami bir heyecan uyarır, yanlışlardan vazgeçer, istikamete yönelirsiniz. Vesselam.